Wamenya Bakanda Basile na Mosape Moko Teddy Weba Bakule Bakule oh, oh yeah. Bakule ndo ndo eh oh yeah. Tomo la moto ye yeah. Soko longa ye eh. Asiwa ola bla Bama takatili na tonga mupepe Telema telema luka okende liboso mwana manyemo Telema telema mama ye yeah, ye yeah. Sasha.